Александр Вайтовіч, мае акадэміі. Сёння мы прапануем апошнюю частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Праз год пасля адклікання Савета Рэспублікі я быў з дазволу сказаць «уганараваны», а менавіта маёй сціплай асобе прысвяціў вялікі пасаж на сваёй прэс-канферэнцыі кіраўнік дзяржавы. Прычым мяне паставілі ў шэраг тых неўдзячных, што, маўляў, некалі рохкалі ля лукашэнкавай кармушкі, а потым бачты ўявілі сябе апазіцыянерамі. Выступоўцы яшчэ і шмат чаго другога сказаў пра мяне. Нагадаю, што з пасады спікера я пайшоў не на пенсію, а загадваць лабараторыю акадэмію навук. Але рэч была нават не ў такіх недакладнасцях, а ў зневажальным тоне ўсяго выказвання. Зрэшты, вы ведаеце, што гэта, на жаль, завядзёнка. Усіх, хто асмельваецца мець сваю думку, улада змешвае з брудам. Многія ўжо прызвычаіліся да такога тону, але я вырашыў, што маўчаць нельга. Пратэст супраць зневагі выказаў у лісце на імя Лукашэнкі. Напісаў таксама генеральнаму пракурору, каб ягонае ведамства узбудзіла справу супраць Лукашэнкі па вызначанаму артыкулу крымінальнага кодэксу. Увогуле, пра сябе магу сказаць, што ўсяго ж жыцці дасягаў сам, усяго. І калі будучы першы прэзідэнт Беларусі не заслужыўся нават да дырэктара саўгаса, я ўжо меў ганаровыя тытулы і навуковыя ступені і шмат чаго. Так што, як казалі ў старыя часы, гонар маю. Дарэчы, у тым самым лісце было і пытанне. А што, уласна кажучы, маецца на ўвазе пад лукашэнкавай кармушкай? Нідзе ў заканадаўстве такая структура не фігуруе. Відавочна, яна незаконная. Я ўпэўнены, што яна незаконная. Як не цяжка было прадбачыць, адказу на свае лісты я не дачакаўся. Тады адпаведная публікацыя з'явілася ў «Народнай волі». Я імкнуўся ўзняцца над асабістымі матывамі. Артыкул атрымаўся даволі вялікі і часткова тэарэтычны. Але ведаю па многіх водгуках, што чыталі яго з цікавасцю ад першага да апошняга радка. Як вучоны, я пастараўся аргументавана даказаць, што ўсталяваная ў краіне сістэма ўлады мае выразныя рысы дыктатуры. Я ж калі і прызнаю нейкую дыктатуру, то гэта дыктатура сумлення. Дарэчы, калі вяртацца да тэмы службовых прывілегіяў, дык яшчэ раз хачу зазначыць, што, так бы мовіць, з царскага пляча дабротаў не атрымліваў. Дасюль езджу на «Жыгулях», прыдбаных болей за 2,5 дзесяцігоддзі таму. Хутка ўжо гэта легкавік можна запісваць у кнігу Гіннеса. Жыву ў двухпакаёўцы, атрыманай таксама падчас працы ў Акадэміі навук у 1988 годзе. Калі быў старшынёй Савета Рэспублікі, дык аднойчы памочнікі зазірнулі ў тыя харомы, узяліся за галаву, маўляў, трэба тэрмінова ставіць перад высокім начальствам пытання пра паляпшэнне жыллёвых умоў. Відаць, каб болей зазіраў у рот таму начальству, дык меў бы сёння раскошную кватэру. Але, так сказаць, не заслужыў. Што сапраўды было, дык гэта той непрацяглы перыяд, калі жыў у службовым катэджы ў Драздах. Але такое права здаўна замацавана за шэрагам высокіх службовых асоб, і ніякай асабістай прэзідэнцкай ласкі ў дадзеным выпадку не было. Ды пераехаў я не ў апошнюю чаргу таму, што стала шкада ахоўнікаў. Зараз патлумачу. Спікера, як і іншых кіраўнікоў высокага рангу, ахоўваюць моцныя хлопцы з адпаведнай службы. Звычайна, для іх дзяжурства адводзіцца асобны пакой побач з кватэрай таго ці іншага вялікага начальніка. У маім жа выпадку ніякага такога закутка не мелася, тыповая двухпакаёўка ў звычайным доме. Далей еду я, напрыклад, на ўласную дачу. За мной машына аховы. Я начую пад дахам, а ось дзе тыя хлопцы, я не ведаю. Адно ведама, што кідаць мяне без нагляду не маюць права. Карацей кажучы, адчуваў пэўную неёмкасць з-за таго, што напружваю гэтых службоўцаў. Пасля пэўных ваганняў таму і ўзяў ды пераехаў за гарожу комплексу ў Драздах. Там ужо ахоўнікі не мелі патрэбы мяне пільнаваць. Вось і ўсе прывілеі. А калі прапанавалі пабудаваць побач У мясціні для выбранай публікі ўласны катэдж я толькі развёў рукамі. Спікерскага заробку і блізка не ставала, каб сплаціць выдаткі на такую раскошную будыніну. І запасаў не было. Старшыня нас банка пракапоеш тады кажа: «Дык вазьміце крэдыт». Але ж крэдыт таксама сплочваць трэба, ды яшчэ з працэнтамі. Між тым іншыя, так сказаць, слугі народа, як сведчыць незалежная прэса, увішна там будуюцца. Сам народ называе тую забудову царскім сялом. Народ умее выказвацца трапна. Карацей, як зазначыў адзін кінагерой, у іх сваё вяселле, у нас сваё. Пасля публікацыі таго адкрытага пісьма прэзідэнту на кантакт са мною ўсё болей настойліва сталі выходзіць апаненты сённяшняй беларускай улады, і ўнутраныя, і знешнія. Напередадні рэферэндуму 2004 года сябры Рады беларускай інтэлігенцыі прапанавалі, каб я ўзначаліў ініцыятыву за справядлівыя выбары. Адно з незалежных выданняў тады іранічна зазначыла, што акадэміку Вайтовічу прапануюць квіток на цягнік, які ўжо сышоў. Я ж так не лічыў і цяпер не лічу. Сапраўды, было зразумела, што паравоз рэферэндуму не спыніш. Але мы зрабілі, што маглі. Зафіксавалі шматлікія парушэнні. Даводзілі грамадскасці, што паміж афіцыйнымі вынікамі плебісцыту і звесткамі незалежных сацыялагічных пытанняў каласальная разбежка. Паводле гэтых апытанняў, так званых экзіт-полаў і потым пасля ўжо рэферэндума, Лукашэнка, як вядома, не набраў большасці галасоў у падтрымку свайго пытання. Адну з прэсавых канферэнцый на гэтую тэму мы наладзілі неўзабаве пасля рэферэндуму ў Маскве. Ужо назаўтра ў інстытут прыбеглі правяраючыя, чаму, маўляў, загадчык лабараторыі Вайтовіч ездзіць у працоўны час па сталіцах суседніх дзяржаў. Але я маю пэўны бюракратычны вопыт, так што заранее аформіў вольны дзень за кошт невыкарыстанага водпуску. У выніку тыя правяраючыя пайшлі назад, як мыла з'еўшы. Іншая рэч, што гэта бадай не апошняя спроба знайсці зачэпку. Вядома, на жаль, мноства прыкладаў, калі добрасумленных працаўнікоў у нас вычышчаюць за палітыку. Дарэчы, параграф, які падводзіў грунт пад такія чысткі, ледзь не трапіў у статут Акадэміі навук. Давялося доўга і ўпарта змагацца супроць адпаведнага рэакцыйнага праекту. Той праект выглядаў працягам уладнага курсу на згортванне дэмакратычных прынцыпаў дзейнасці вядучай навуковай установы. У прыватнасці, невядомыя аўтары наважыліся скасаваць патаемнае галасаванне пры выбары акадэмікаў. І ўжо зусім адыёзна выглядала палажэнне, якое прадугледжвала жорсткае пакаранне за палітычную дзейнасць. Да гонару акадэміі у яе шэрагах знайшлося багата прынцыповых мужных людзей. У выніку большасць паправак у статут мы, як гаворыцца, завалілі. Праўда, потым трохі расслабіліся, і начальству ўдалося пры дапамозе незаконных хітрыкаў працягнуць тое-сёе са сваіх навацый, напрыклад, пра кантрактную сістэму. Не выключаю, што будуць і новыя спробы такога кшталту. Камусьці, пэўна, надта хочацца трапіць у акадэмікі, не рызыкуючы нахапаць чорных шароў. Гляжу я на некаторых сённяшніх кіраўнікоў навукі і зноў згадваю старую песеньку. «Таварыш Сталін, вы большой ўчоны». Што ж да палітыкі, у якую мяне прывёў жыццёвы шлях, то тут часта бывае не да жартаў. Раз-пораз успамінаю адзін надта цяжкі перыяд свайго спікерства. Тады, як я ўжо расказваў, праз групу блізкіх да адміністрацыі сенатараў супраць мяне зладзілі моцную атаку. Мэта была празрыстая – змусіць да сыходу з пасады. Кладучы руку на сэрца, быў момант, калі я ўзважваў. А можа, сапраўды махнуць на ўсё рукой? Нездарма ж кажуць, што пугай абуха не пераб'еш. І вось уначы бачу сон. Нібыта я ў бацькоўскай хаце, выходжу ў сенцы, а там поўна народу. Моўчкі стаяць, як на падбор, суровыя сабраныя мужчыны. У аднолькавых даматканых світках. Вусны сцятыя, бровы нахмураныя, выгляд спакойны і рашучы. Нібы на змаганне сабраліся. Я выразна разумею, дык гэта ж мае продкі. Яны прыйшлі на дапамогу. Назаўтра раніцай я чуў, што гатовы трымацца да апошняга, не за крэсла, а за прынцыпы. А той сон, хоць не лічу сябе містыкам, згадваю часта, калі бывае непроста, і сімвалічны сюжэт надае сіл у цяжкую хвіліну. У шырокім сэнсе мае акадэміі і навуковыя і палітычныя бяруць пачатак адтуль з далёкай мінуўшчыны. Я расказваў у мінулых сюжэтах, як род Вайтовічаў, некалі прыгонных сялян, прабіваў сябе шлях да самастойнай працы на зямлі, да адукацыі, да навукі. Вопыт продкаў яскрава паказаў, што чалавек напоўніцу раскрывае свае таленты, калі жыве не ў прыгоне, а ў свабодзе. І ўсім нам належыць яшчэ багата зрабіць, каб на нашай зямлі расквітнела сапраўды вольнае, свабоднае жыццё. Прагучала апошняя частка ўспамінаў акадэміка Аляксандра Вайтовіча, напісаных спецыяльна для Радыё Свабода. Наступнымі ў цыкле сучасных мемуараў на хвалях свабоды прагучаць ўспаміны Алеся Белакоза, настаўніка з гарадзеншчыны, стваральніка гудзевіцкага этнаграфічна-літаратурнага музея.